ik ontving je brief, jammer. Dat we trouwen gaan, kan nog niet bestaan, jammer. Jouw liefde stillen, dat zijn vast geen grillen, ik zou heus wel willen, oh ja. Je moet niet treuren, dat zal gauw gebeuren, zodra. Als Regina vrij is, en als het windje mee is, een ton in mijn portemonnee is, zweer ik jou trouw. Als Lutje Broek heel groot is, de Rijn nog maar een sloot is, en Rembrandt niet meer dood is, trouw ik met jou. Ik wil wel liever met, alleen heb ik een beetje weg, zo'n enkele kleinigheid. Staan op mijn plannen in de weg, wanneer mijn pet een hoed is, Amerika bankroet is, en Mussolini zoet is, voor jij mijn vrouw. Dat je scheef me stept, omdat je de maat niet hebt, jammer. Dat je nooit mijn schat, chance hebt gehad, jammer. Wat af mag wijken, daar zal zo op blijken, ik heus niet naar kijken, oh nee. Ik draag je tanden, desnoods in mijn handen, oh jee. Als mijn papi dus een koen is, en een daalder een miljoen is, als je goed weet wat een zoen is, zweer ik jou trouw. Als er vleugels aan een zwijn zijn, katten fijner dan konijn zijn, medicijnen van azijn zijn, trouw ik met jou. Wat je overhaastig doet, brengt je later meestal tijd in nood. Wees geduldig, hou maar moed. Zonder mij kom je toch ook wel dood. Als een humorist geen kwats maakt, een soldaat niet in de rat raakt, en een zoen aan lichte kat smaakt, word jij mijn vrouw.